มีคาถาชายนายหนึ่งท่านผู้ฟังอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้นี่เขาก็ไปรักชอบพอผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเนื้อหานี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นอุปมาอุปไมยมาในพระสูตรที่ชื่อว่าเทวดาหาสูตรเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังปรารภเราปริภาชกที่ทำความเพียรชนิดที่ไร้ผลจึงยกตัวอย่างของสุภาพบุรุษคนนี้ท่านผู้ฟังพูดถึงว่าความบางปันความภาคเพียรเนี่ยจะมีผลขึ้นมาได้ถ้าเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังว่าผู้ชายคนนี้เขาก็ไปรักชอบพอผู้หญิงอยู่คนหนึ่งคนที่เขารักใครชอบพอกันนะท่านฟังเขาก็จะมีกิจกรรมที่แบบคนคู่เขาจะมีกันมีการพูดเล่นกระหนุงกระหนิงจับมือถือแขนชวนกันไปกินข้าวไปไหนก็คิดถึงกันซื้อของมาฝากให้กันอยู่คนละที่ก็ยังโทรหากันวันละหลายๆครั้งไปไหนก็ไปด้วยกันนี่คือลักษณะธรรมะของคนคู่เรียกว่าเมถุนธรรมที่เบื้องต้นเบื้องต้นไปเรื่อยๆก็มีน้ำเป็นที่สุดจบในระหว่างการที่เขาแบบมีความรักใกล้ชอบพอกันเนี่ยนะบางคนรักกันเนี่ยอะไรมันก็แบบหอมหวานไปหมดนะชี้ตรงนั้นเป็นนกโอ้ใช่นกนกชี้ตรงนั้นเป็นไม้ก็โอ้ใช่ไม้ไม้คือเห็นด้วยดีไปตามทางเดียวกันเห็นพ้องต้องกันคือมีลักษณะจิตที่เป็นไปแบบนี้ถ้าเราฟังเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าท่านยกตัวอย่างมาเนี่ยคือเหมือนกับดูวิดีโอเทปเลยนะเรากดพอสตรงนี้เอาไว้ก่อนคือตอนนี้เครื่องเล่นวิดีโอเทปมันไม่มีแล้วใช่ไหมท่านผู้ฟังเอาดู DVD ก็ได้DVD เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วนะเอาดู Netflix หรือว่าดูสตรีมมิ่งอะไรก็ได้ดู YouTube ก็ได้เอ้าเราก็กดพอสเอาไว้ก่อนกดพอสเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะมาทำความเข้าใจตัวอย่างสั้นๆตัวนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านยกไว้ให้เนี่ยชายหนุ่มรักหญิงสาวความรักมีให้กันเนี่ยตัวอย่างมันหวานชื่นหวานซึ้งเหมือนอย่างคนที่มีรักแรกพบอย่างเงี้ยโอ้ยดูสิเขามองมาทางนี้อีกแล้วนี่คนที่เขาชอบอีกฝ่ายหนึ่งก็จะคิดว่าอย่างนั้นดูสิเขาทำอันนี้เพื่อฉันแน่เลยอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะเพราะว่าด้วยความที่รักแล้วชอบแล้วเราวิเคราะห์สถานการณ์ตรงนี้ดูทั้งฝั่งคือเรื่องราวตรงนี้ก็เป็นเรื่องของกามนั่นเองคือเป็นเมถุนธรรมธรรมะของคนคู่เนี่ยเป็นเรื่องของกามอยู่แล้วเป็นความสุขที่เกิดขึ้นทางตาทางหูจมูกลิ้นและกายอันใดอันหนึ่งก็ตามจะเป็นคนรักใคร่ชอบพอกันกินอาหารอร่อยๆไปเที่ยวรีสอร์ทสถานที่ที่มันมีความสวยงามฟังดนตรีดูคอนเสิร์ตเหมือนกันนั่นเป็นเรื่องของกามเป็นลักษณะของกามตัณหาตัณหานี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับเป็นลูกศรไม่ใช่เป็นลูกศรธรรมดาเป็นลูกศรที่อาบยาพิษยาพิษของมันนั้นคืออวิชชาชายคนนี้ที่เขาไปรักใคร่ชอบพอผู้หญิงคนนี้เนี่ยจากสถานการณ์นี้เนี่ยคือเปรียบเหมือนกับเขาถูกลูกศรคือตัณหาที่มีพิษอาบไว้ด้วยอวิชชาแทงเข้าไปแล้วตอนที่ถูกแทงเนี่ยมันยังไม่เจ็บเพราะอะไรเพราะว่าพิษของอวิชชามันเคลือบแผลไว้อยู่ถูกแทงที่ตาถูกแทงที่หูด้วยอำนาจของกามตัณหาพิษที่มันอาไว้คืออวิชชาทำให้เราไม่รู้ว่าเราถูกแทงแล้วถูกแทงอยู่ก็ไม่รู้หลังพรุนตาพรุนหูพรุนกายเนี่ยพรุนไปหมดทุกครั้งที่คิดถึงเขาทุกครั้งที่คุยเล่นระลึกซิกซีจับมือถือแขนกันทุกครั้งเป็นผัสสะทุกผัสสะถูกแทงแล้วแต่มันไม่เจ็บไงตรงฟังเพราะว่าอวิชชามันหลอกเราอยู่อวิชชาทำให้การรับรู้นั้นมันผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกัน ท่านเปรียบเทียบไว้กับคนที่เขาเป็นโรคผิวหนังโรคเรื้อนอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็จะคันที่แผลก็จะเกาเช่นว่าถ้าเราถูกยุงกัดเนี่ยนะโอ้ยจะมีความระคายเคืองอยู่ที่ผิวหนังมันจะให้รู้สึกสบายต้องทำไงต้องเกาเนี่ยแหมมันยิ่งจะคันมันยิ่งสบายรู้สึกคันนิดนึงเนี่ยรู้สึกสบายบางทีเนี่ยต้องให้มีความอบอุ่นเอาไฟมารนหรือว่าเอาอะไรมาอังให้มันร้อนๆมันจะแบบสบายขึ้นนิดนึงแต่ว่าโทษที่เกิดขึ้นจากการที่แผลเวอะหวะนี่จะมีมากกว่านะคือถ้าเราเปรียบเทียบกับผิวหนังที่ดีๆธรรมดาเนี่ยเราไม่ต้องเกาก็สบายแล้วคืออยู่สบายของเขาอยู่แล้วไม่ต้องเกาไม่ต้องอะไรแต่พอถูกยุงกัดหรือว่าเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยพิษของเชื้อโรคหรือว่าโปรตีนที่ยุงมันปล่อยมาเนี่ยทำให้การรับรู้ของผิวหนังของเรามันผิดเพี้ยนไปกายของเราเป็นลักษณะนี้ก็เหมือนกับจิตใจของเราในช่องทางคือใจของเราแต่ว่ามีสิ่งที่มันจะมาให้ขัดข้องให้การรับรู้เราผิดเพี้ยนไปแต่ในใจมีราคะมีโลภะอยู่มากการรับรู้อะไรในช่องทางทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามอำนาจของความอยากของความหิวโหยของความกระหายของความรักใคร่กำหนัดยินดีหรือถ้าในช่องทางใจมีสิ่งเครื่องข้องที่เป็นลักษณะของโทสะอยู่มากมันก็จะทำให้ในช่องทางคือใจการรับรู้ทั้งหมดนั้นจะเป็นความเร่าร้อนเป็นความไม่สบายเป็นความโกรธเป็นความฟุ้งซ่านไปในลักษณะที่เป็นโทสะหรือถ้ามีอาการทำให้ช่องทางคือใจการรับรู้มันมึนงงมืดไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยเข้าใจเราเรียกเครื่องข้องเครื่องเศร้าหมองนั้นว่าโมหะในช่องทางคือใจถ้ามีกิเลสคือราคะโทสะโมหะก็ทำให้การรับรู้นั้นมันไม่ถูกต้องผิดเพี้ยนไปตามความหิวความร้อนหรือความมืดตามหน้าของกิเลสคือราคะโทสะโมหะกิเลสมาจากไหนตรงฝั่งมาจากจิตนั่นเองจิตเวลามีอะไรมากระทบสิ่งที่มากระทบนั้นก็คือผัสสะนั่นเองชายคนนี้เห็นหญิงคนนั้นเกิดความรักใคร่ชอบพอนี่คือผัสสะแล้วนะถ้าผัสสะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจมากระทบจิตตุ้มจิตที่ไม่มีเครื่องป้องกันเขาก็จะมีราคะเกิดขึ้นราคะเกิดขึ้นที่จิตเมื่อไหร่จิตนั้นไม่เป็นตัวของมันเองนะท่านฟังจิตนั้นก็จะเป็นไปตามอำนาจของราคะทำให้เขามีความลุ่มหลงเพลิดเพลินพอใจทุกครั้งที่เขามีความกำหนัดยินดีลุ่มหลงเพลิดเพลินพอใจบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มนี่อนุสัยคือราคะก็เกิดขึ้นเป็นอาสวะยิ่งทำให้จิตของเขานั้นมีความเศร้าหมองลงเศร้าหมองลงเศร้าหมองลงตามหน้าของอะไรก็ของถ้าชอบใจพอใจหิวต้องการกระหายนั่นก็เป็นราคะนิสัยเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตของเขาจิตของเขานั้นไม่เป็นตัวของเขาเองเขาเป็นไปตามอำนาจของจิตแล้วเราจะไปตามอำนาจของจิตไม่ได้นะฟังถ้าจิตเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่รู้วิธีป้องกันก็จะตกไปตามอำนาจของจิตเหมือนอย่างกรณีชายหนุ่มหญิงสาวคู่นี้เขาไปตามอำนาจของจิตที่มีราคะเป็นที่ตั้งโผล่มาเต็มที่เลยการกระทำอะไรต่อเนื่องและต่อเนื่องต่อไปการปรุงแต่งปณิธานสังขารหรือการกระทำใดๆก็ตามก็จะเป็นไปตามอำนาจของราคะเมื่อเป็นอย่างนี้ราคานุสัยก็ยิ่งพอกพูนยิ่งพอกพูนยิ่งเหมือนถูกลูกศรแทงมากขึ้นมากขึ้นทุกผัสสะทุกการกระทำแทงแล้วแทงอีกแทงจนปรุนแผลนี่เวอะหวะแต่ว่าตัวเองก็ไม่รู้สึกจึงมีคำพูดทำฝังว่าความรักเนี่ยทำให้คนตาบอดบอกก็ไม่ฟังพูดยังไงก็ไม่เชื่อเพราะอะไรอวิชชามันบังเอาไว้ไม่ใช่น้ำชาที่กินนะแต่ทำให้เกิดชาคือน้ำไม่รู้สึกตัวไม่รู้นั่นคืออวิชชาเพราะความที่ตกอยู่ในอำนาจของจิตด้วยราคะนุสัยกิเลสเป็นราคะเกิดขึ้นจิตไปตามอำนาจของกิเลสถ้าเราปล่อยให้จิตที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสมามีอำนาจเหนือชีวิตของเราการดำเนินตามทางนั้นก็เป็นทางของกิเลสไป ป็นมิจฉามากไปไม่ถูกทางไปถ้าเปรียบเหมือนสัตว์ก็คือสัตว์ที่ไม่เชื่อแล้วสัตว์ที่มันเป็นสัตว์ป่าแล้วแล้วแต่จะทำตามอำนาจในกรณีนี้คือตามของราคะก็จะไม่เกิดความลุ่มหลงหิวโหยกำหนัดไปนี่เรากดพอสไว้นะวิเคราะห์สถานการณ์ทุกฝั่งที่พระพุทธเจ้าท่านยกตัวอย่างมาให้สั้นๆกดเพลย์ต่อเรื่องราวนี้ดำเนินไปอย่างไรท่านเล่าให้ฟังต่อทุกฝั่งในพระสูตรนี้บอกว่าเกิดมาอยู่วันหนึ่งผู้ชายคนนี้นี่ที่เขามีความรักใคร่พอใจอย่างแรงกล้าเลยในผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงนี่ก็เหมือนทอดสะพานให้แบบว่ามีการปฏิสัมพันธ์กันมีธรรมะของคุณคู่อะไรต่างๆปรากฏว่าต่อมาวันหนึ่งผู้ชายคนนี้เขาไปเห็นผู้หญิงคนที่เขารักใคร่ชอบพอนี่ไปพูดเล่นริกซิกซีอยู่กับชายอื่นโอ้ยเห็นอย่างนี้นะท่านฟังผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเกิดแบบโอ้ยแบบจิตใจนี่บอกโอ้ยมันอึกขึ้นเลยเอ้าในเมื่อวานว่าอย่างนี้รักฉันคนเดียวทำไมวันนี้ไปคุยกุ๊กกิ๊กกระหนุงกระหนิงระริกซิกซี่กับชายอื่นความทุกข์หนักอึ้งเลยเนี่ยนะมันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่หูหรือตาแต่เกิดขึ้นที่ท่ามกลางอกของผู้ชายคนนี้กดพอสก่อนทุกฝั่งกดพอสกดพอสวิเคราะห์ดูสถานการณ์ว่าเอาที่ว่าเขาเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไปคุยกับชายอื่นชนิดที่แบบว่าเหมือนรักใคร่ชอบพอกันเอานี่ไม่ใช่ฉันคนเดียวหรือนี่หรือว่าทำไมที่คุยกันนั้นกลายเป็นอย่างอื่นในกรณีนี้สถานการณ์นี้ลูกศรที่แทงไว้จนพรุนแล้วเนี่ยไม่รู้สึกตัวเพราะว่าด้วยยาพิษคืออวิชชาทำให้เราไม่รู้สึกณตอนที่ถูกแทงแต่เมื่อไหร่ก็ตามทุกฝั่งที่ความจริงเปิดเผยตัวออกมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่มันเคยเป็นอยู่จิตใจของผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้รักคุณคนเดียวเขาก็ไปรักคนอื่นด้วยหรือจากที่เขาทำให้คุณดูอย่างหนึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือที่เราคิดไว้อย่างหนึ่งมันจะต้องเป็นไปอีกอย่างหนึ่งหรือมันจะเป็นอย่างนั้นแต่มันเกิดเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปความจริงปรากฏขึ้นความจริงในที่นี้คือความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราหวังพอวิชาเกิดขึ้นว่าไม่วิชาหมายถึงความจริงนี่แหละนะให้เราเห็นว่าอ้าวมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนี่นะวิชาเกิดขึ้นเราจะเห็นเจ้าตัวอวิชานี้เราเห็นอวิชาปุ๊บมันอึกขึ้นเลยคือพิษของอวิชานี่เหมือนกับลูกศรที่อาบยาพิษแล้วพิษที่มันถูกแทงแล้วเข้าสู่กระแสเรื่องราวแล้วเนี่ยมันวิ่งบุ๊ดเข้าสู่หัวใจแล้วพิษเข้าสู่กระแสเลือดวิ่งเข้าสู่หัวใจทำให้เวลามันเจ็บเนี่ยมันเจ็บที่ใจบริเวณท่ามกลางอกแล้วก็น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวบางทีนี่หูแดงหน้าแดงมือสั่นขานี่ไม่มีแรงสุดลงไปด้วยการที่เห็นความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ทุกเรื่องนะท่านฟังอะไรก็ตามที่ปรารภกามเงินหายญาติตายสูญเสียคนรักเป็นโรคที่รักษาไม่หายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต่างอะไรกันกับชายหนุ่มคนนี้รักหญิงสาวคนนั้นแล้วปรากฏไปเห็นเขาคุยเล่นริกซิกซี่กับชายอื่นเขาสุดเลยทำวังน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเลยความทุกข์ระทมอย่างมากเกิดขึ้นนักอึ้งคิดอะไรก็ไม่ออกบอกอะไรก็ไม่รู้เรื่องจะพาไปกินอะไรพอที่จะระงับความโศกได้ปรีฟังเพลงเปิดวิทยุให้มันพอฟังเพลงชื่นใจแม้ก็ทันไปเปิดเพลงคนอกหักรักคุดฟังแล้วยิ่งช้ำใจกับอีกไม่ต่างอะไรกับคนที่ตกอยู่ในอำนาจของจิตด้วยราคานี้ราคาเนี่ยเปรียบเสมือนกับป่าท่านผู้ฟังสัตว์ป่าเนี่ยวิ่งหนีเข้าป่าเนี่ยบางทีก็ถูก ภัยอันตรายความรกของป่านี่แหละหิ้มตามเอาช้างวิ่งเข้าป่าไม่ดูตาม้าตาเรือเหยียบต่อไม้ขาบวมอลึงชึงอักเสบเจ็บมากได้รับทุกข์เจียนตายก็มีอันตรายจากป่ามีมากมายกามในทุกฝั่งคือป่าจิตที่มันไม่เชื่องเหมือนสัตว์ป่ามีวิสัยของสัตว์ป่าเนี่ยก็วิ่งหนีเข้าป่าวิ่งหนีเข้าป่าคุณได้รับทุกข์เพราะราคะอยู่เนืองๆราคานุสัยเกิดขึ้นแล้วพอได้รับความทุกข์ระทมอย่างแดงหนึ่งมีความไม่พอใจเกิดขึ้นเป็นความขัดเคืองเป็นปฏิฆะปฏิฆานุสัยก็เกิดขึ้นฝังลงไปในจิตด้วยฝังลงไปเนี่ยก็ยิ่งขัดเคืองยิ่งไม่พอใจบางคนท่านฟังเรื่องของชายหนุ่มหญิงสาวที่รักใคร่ชอบพอกันแล้วเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยทำร้ายกันก็มีพูดด่ากันเดี๋ยวนี้เขาก็ส่งข้อความแชทกันด่ากันใช่ไหมหรือไม่ก็ให้ร้ายกันโอ้ยเดี๋ยวช่วงยิ่งเรื่องของดารารักใคร่ชอบพอกันนี่ผ่านสื่อเนี่ยโอ้เขาเมากันมันเลยอะไรที่เป็นดราม่าของดาราเนี่ยก็ไม่รู้จะไปยุ่งเรื่องของเขาทำไมพวกเขาก็สิบนี่ก็ดีแต่มันชอบคุยกันมันเลยเพราะนั่นคือปฏิกานุสัยเกิดขึ้นอะไรที่มันจะดราม่าได้จากรักกันมาเกลียดกันเกลียดกันแล้วกลับไปรักกันรักกันแล้วก็เกลียดกันมันก็ไปอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังราคานุสัยปฏิกานุสัยปฏิกานุสัยนั้นก็ทำให้จิตนั้นมีความเร่าร้อนเป็นโทสะเป็นกิเลสอย่างหนึ่งตกอยู่ในอำนาจของความร้อนความไม่พอใจรู้ข่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่งหูแดงขึ้นมาละมีความไม่พอใจเกิดขึ้นกิเลสนี่นะท่านฟังมันเกิดมาเพื่อทำลายจิตให้จิตของเราอ่อนกำลังถ้าเราตกอยู่ในอำนาจของจิตแล้วจิตที่มีราคะโทสะโมหะครอบงำนี่มันไม่ได้เรื่องยิ่งจะทำให้จิตนั้นอ่อนกำลังแล้วแผลที่ถูกแทงด้วยลูกศรตั้งแต่นานแล้วมียาพิษคืออวิชชาซึมซาบอยู่ในกระแสเลือดแล้วแล้วไม่ได้รักษามาตั้งนานดูฟังมันจะเกิดอาการขึ้นอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการอักเสบจะมีหนองเป็นแผลที่เป็นหนองคนที่เคยเป็นแผลหนองเนี่ยนะแผลหนองเนี่ยจะมีความพิเศษของมันอันหนึ่งที่เรียกว่าพอโดนนิดนึงเนี่ยมันจะเจ็บจี๊ดอย่างมากเพราะมันไปตามระบบน้ำเหลืองด้วยไปตามระบบเลือดด้วยพูดง่ายคือมันเกาะไปตามสายกระแสเส้นประสาทของเราแล้วทำให้ความเจ็บปวดมันมากแล้วพอโดนปุ๊บก็หนองไหลนี่โอ้โหเกินประมาณทำยังไงพระพุทธเจ้าอธิบายให้ฟังต่อกดเพลย์ต่อไปนะในสถานการณ์นี้นี่ผู้ชายคนนี้ที่เขามีความทุกข์อันเกิดจากความรักใคร่พอใจอย่างแรงกล้าในหญิงสาวคนนี้เห็นหญิงสาวคนนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่ตนเองหวังเอาไว้ใคร่ครวญพิจารณาที่เรามีทุกข์เห็นปานนี้เนี่ยโอ้ยเพราะอาศัยผู้หญิงคนนี้นี่นะเป็นเหตุเพราะเราไปรักเขานั่นเองทำให้เราทุกข์ถึงปานนี้เขาระลึกตรงนี้กันได้ความระลึกได้นี่นะท่านฟังเรียกว่าสติพอเขาระลึกได้ว่าอ๋อเพราะว่าฉันไปรักเขานั่นเองทำให้ฉันมีความทุกข์เห็นป่านนี้โอ้อยากกันนั้นเลยเราจะตัดใจจะละความรักใคร่พอใจละฉันทะราคะในหญิงคนนี้เสียกดพอสอีกครั้งนี่คือความคิดของชายคนนี้นะจุดที่เขาคิดได้ระลึกได้เนี่ยท่านฟังนั่นคือสติพระพุทธเจ้าเปรียบสติไว้เป็นเหมือนกับเครื่องตรวจหาหัวลูกศรเราถูกแทงตรงไหนชายคนนี้เขารู้เขาจับได้ว่าโอ้ถูกแทงตรงที่ไปรักเขานั่นแหละคือลูกศรคือกามตัณหาที่แทงเราอยู่ตรงที่ไปรักเขาพอตรวจหาด้วยสติเจอแล้วหมอก็ทำยังไงท่านฟังคนที่เป็นแผลมีกระสุนอยู่ข้างในหนองเวอะหวาออกมาตรวจดูแล้วอ๋อตรงนี้เป็นหนอง หมอทุกคนนะทุกฝั่งที่เขาเจอแผลเป็นหนองอยู่ตรงนั้นนี่วิธีการแรกเลยเขาก็จะต้องกำจัดเอาหนองออกคือไม่มีหมอคนไหนที่เขาจะโบะปิดแล้วก็กลับไปหนองนั้นกลับไปไม่มีก็ต้องบีบออกบ้างไม่มากก็น้อยใส่ยาบ้างดูว่าสถานการณ์มีอะไรอย่างอื่นเกี่ยวข้องไหมแต่ว่าเขาก็ต้องเอาหนองออกบ้างโดยเฉพาะยิ่งแผลที่ถ้ามันยังมีกระสุนมีหัวลูกศรถูกฝังอยู่ข้างในเขาต้องเอามีดนี่แหละผ่าลงไปเปิดปากแผลออกรู้แล้วเห็นแล้วเอ็กซเรย์ดูมันอยู่ตรงนี้ลูกกระสุนมันอยู่ตรงนี้ผ่าเปิดเข้าไปเนี่ยหาหัวลูกศรให้เจอแล้วก็หยิบหัวลูกศรนั่นทิ้งไปในระหว่างการที่กำลังเปิดปากแผลเพื่อที่จะหาหัวลูกศรเนี่ยท่านฟังเอามีดเฉือนลงไปโดนเนื้อมันไม่เจ็บไวหรอเจ็บแน่นอนทุกฟังเจ็บแน่นอนเจ็บมากด้วยมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้จักนี่ที่ตรงหลังเท้าของท่านนี่เป็นแผลที่เกิดจากการนั่งทับเวลานั่งสวดมนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยทำไมตรงนั้นเป็นแผลมันอักเสบขึ้นก็เป็นหนองพอหลายวันผ่านไปทั้งกิจของสงฆ์ด้วยไปบิณฑบาตด้วยความชื้นด้วยในช่วงพรรษาต่างๆนี่แผลนี่ก็บวมขึ้นบวมขึ้นนะบวมนี่คือหนองมันมากขึ้นมากขึ้นเชื้อนี่มันแผลขยายออกไปนี่มีกิจการงานนั่นนี่เวลาล่วงไปแล้วยังไม่ได้มีเวลาไปหาหมอสุดท้ายบวมมากขึ้นจนเดินแทบไม่ได้แล้วต้องไปหาหมอแล้วทีนี้ไปหาหมอนี่หมอก็ดูแผลเรียนฟังเขาก็เปิดดูเนี่ยเขาต้องกำจัดหนองออกให้หมดก่อนแผลลักษณะนี้ที่มันบวมอย่างนี้นี่ต้องถูเข้าไปรูดเข้าไปจะฉีดยาชาก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าไอ้เชื้อแบคทีเรียที่มันทำลายเนื้อเยื่อไปเนี่ยมันทำลายไปถึงไหนถ้าฉีดยาชาไปแล้วลักษณะของเนื้อมันจะเปลี่ยนทำให้เราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นเนื้อดีหรือมันเนื้อเสียกันแน่ก็ต้องทำความสะอาดแผลโดยไม่ฉีดยาชาเพื่อที่จะรีดเอาหนองออกให้หมดเวลาเขาทำนะทุกฝั่งเขามีดเปิดปากแผลใช่ปะแล้วก็เอาสำลีเอาอะไรที่แบบจะขูดเอาหนองออกเนี่ยถูเข้าถูเข้าถูเข้านี่นะโอ้โหคนที่ถูกถูรูดบีบเอาหนองออกเนี่ยเจ็บมากไอ้คนทำเนี่ยก็พูดอย่างโอ้ขอโทษขอโทษโอ้ขอโทษขอโทษแต่มือนี่มันหนักเหลือเกินเพราะเขาต้องรูดถูกำจัดเชื้อหรือเนื้อที่มันตายเนี่ยออกให้หมดถ้าคุณเปิดปากแผลเข้าไปแล้วแล้วเอาสิ่งโสโครกของโสโครกหรืออะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกายออกไม่หมดเนี่ยปิดแผลกลับไปเดี๋ยวมันก็อักเสบอีกถ้าทำเนี่ยทำให้ครั้งเดียวเลยหมอเนี่ยเขาก็จะต้องแบบถ้าฉีดยาชาได้เพราะมันเจ็บใช่ไหมก็จะฉีดหรือวางยาสลบไปผ่าตัดมันเจ็บเจ็บแน่นอนทุกฝั่งจิตของเราที่ตกอยู่ในอำนาจของราคะโทสะหรือโมหะไปตามหน้าจิตแล้วนี่พาเราไปทุกข์ได้พาเราไปลงนรกก็ได้ไปกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยพาไปได้หมดเพราะอะไรเพราะไปตามอำนาจของจิตแล้วจะทำยังไงให้เราทำจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ให้เราตกไปตามอำนาจของจิตข้อแรกที่ฟังพระพุทธเจ้าบอกต้องเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิท่านตรัสบอกไว้7ข้อนะ1ต้องเป็นผู้ฉลาดในสมาธิว่าสมาธิมีกี่ขั้นมีลักษณะยังไงมีความที่จะเป็นอารมณ์เดียว2ต้องเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิ3ต้องเป็นผู้ฉลาดในการดำรงอยู่ในสมาธิ4เป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิ5เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมแห่งสมาธิ6เป็นผู้ฉลาดในธรรมเป็นที่โคจรแห่งสมาธิและ7เป็นผู้ที่ฉลาดในอภินิหารแห่งสมาธิในข้อที่ว่าเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสู่สมาธินี้หมายความว่าจะต้องเป็นผู้ที่อดทนต่อตาอดทนต่อหูจมูกลิ้นกายใจอดทนต่อตาก็คือรูปทั้งหลายที่ผ่านมาทางตาอดทนต่อเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เราได้รับรู้รับทราบต้องอดทนเราถึงจะเข้าสู่สมาธิได้เ เราถึงจะทำจิตให้อยู่ในอำนาจได้คนที่เป็นแผลแบบนี้เราถ้าอดทนไม่ได้เนี่ยจะทำให้หมอเนี่ยทำงานยากบ่นนั่นนี่ร้องดิ้นโอ้ทำงานไม่ได้แผลก็ไม่หายคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็จึงเรียกว่าต้องอดทนอย่างมากสับภาษาอังกฤษเขาจึงใช้คำว่า patient ท่านผู้ฟัง patient เนี่ยหมายถึงคนไข้ก็มาจากศัพท์ตรงตัวเลยว่าอดทนคุณต้องอดทนอดทนต่อผัสสะที่ไม่น่าพอใจอดทนต่อความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเหลือบยุงลมแดดอดทนต่อเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายหรืออดทนต่อคำด่าคำว่าอดทนต่อสิ่งที่มันจะชักจูงเราให้ไปทางกามเราต้องอดทนเราต้องไม่ตามกระแสนั้นไปต้องฝืนต้องสู้ต้องกล้าความกล้าในตัวมันคือความเพียรความเพียรเป็นตบะอย่างยิ่งมันจะเร่าร้อนนิดหนึ่งมันจะแบบเสียดสีนิดหนึ่งมันจะแสบนิดหนึ่งมันจะเจ็บด้วยถูกมีดปาดลงไปทำไมจะไม่เจ็บถ้าเราตั้งไว้ซึ่งการปรุงแต่งเหตุแห่งทุกใดเป็นอารมณ์อยู่ท่านว่าไว้วิราคะคือความคลายกำหนัดย่อมมีขึ้นได้การตั้งไว้ซึ่งการปรุงแต่งเหตุแห่งทุกเป็นอารมณ์หมายความว่าไงหมายความว่าอะไรที่ทำให้เรามันทุกข์เนี่ยเราพิจารณามันตรงนั้นเหตุของทุกข์ในที่นี้คือสมุทัยเหตุของทุกข์ในที่นี้คือตัณหาตัณหาเกิดตรงไหนเราจะละตัณหาได้ต้องละมันตรงนั้นสมุทัยอยู่ตรงไหนเราจะกำจัดมันได้ต้องกำจัดตรงนั้นความรักคือราคะอยู่ที่ไหนจะทำความคลายจากความรักคือวิราคะให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องทำให้มันเกิดตรงนั้นความมืดอยู่ตรงไหนท่านฟังเปิดไฟก็ต้องเปิดให้มันตรงที่มืดนั่นแหละมันจะได้สว่างเราช้ำเราเจ็บเราทุกข์ตรงไหนพิจารณาลงไปตรงนั้นท่านฟังคนนี้เขาเป็นแผลที่เท้าก็จะไปใส่ยาที่ก้นหรอคนเขาปวดที่ไหล่ทุกคนจะไปกดที่ขาหรอก็ต้องกดตรงที่มันปวดนั่นแหละก็ต้องใส่ยาตรงที่มันเจ็บนั่นแหละก็ต้องรักษากันตรงที่มันเป็นนั่นแหละเหตุแห่งทุกข์อยู่ตรงไหนพิจารณาให้ถูกต้องนะท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราทำการพิจารณาโดยไม่แยบคายเป็นอโยนิโสมนสิการนี่นั่นเป็นอาหารของอวิชชาอวิชชายิ่งเจริญพิษนี่ยิ่งร้ายแรงมากกว่าเดิมถ้ารักษาไม่ถูกวิธีนะเช่นว่าปิดแผลปะกลับลงไปหรือว่าลืมอะไรไว้อักเสบก็ยิ่งมากขึ้นยิ่งเป็นแผลลุกลามไปในที่ต่างๆแผลนี่บางทีก็จะเวอะหวะลงไปยิ่งมากขึ้นเช่นว่าถ้าผู้ชายคนนี้เขารักษาไม่ถูกจุดนี่เขาพิจารณาไม่แยบคายนี่เขาคือคิดว่าเพราะไอ้ผู้ชายคนนั้นหรือว่าเพราะมีมือที่สามมาเกี่ยวหรือเพราะว่าครอบครัวของฝ่ายนั้นฝ่ายนี้มายุ่งหรือว่าเพราะเหตุนั้นเหตุนี้โทษไปทั่วแล้วนะก็ยิ่งจะมีปฏิฆะความขัดเคืองโทสะมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นยิ่งจะมีการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายราคะก็ยิ่งมากขึ้นอวิชชาคือโมหะยิ่งมีความแข็งแรงมากขึ้นเพราะอะไรเพราะทำในใจโดยไม่แยบคายรักษาไม่ถูกวิธียาที่ไม่ถูกตำฝังคือมิจฉามรรคเราคิดว่าเราจะรักษาปัญหานี้แก้ไขโดยการใส่กามเพิ่มเข้าไปเอาซื้อของประคบประงมกันมากขึ้นด้วยการมากขึ้นซื้อรถให้ซื้อสิ่งของนั่นนี่ให้จะแก้เรื่องกามไม่ใช่ยิ่งเอากามไปใส่มากขึ้นหวังถ้ายิ่งทำอย่างนั้นเป็นการรักษาไม่ถูกจุดเหมือนคนเป็นแผลยุงกัดทำไงให้สบายดีเกาสิเกาใส่มากขึ้นเออมันสบายดีนั่นรักษาไม่ถูกจุดมีปัญหาอะไรแทนที่จะเดินตามมรรค8นั้นไปตามมิจฉามรรคเกี่ยวข้องด้วยกามพูดด่ากันว่ากันสาปแช่งกันคนที่ตกอยู่ในอำนาจของจิตแล้วเนี่ยนะแล้วจิตมีราคะโทสะหรือโมหะนี่ยิ่งปล่อยให้มันวิ่งเตลิดหนีเข้าไปอีกนี่ยิ่งหนักเข้าไปตามตัวยากด้วย ไปตามเสียงบ้างบางคนนี่นั่งสมาธิได้ยินเสียงก็ตามเสียงนั้นไปตามความคิดนั้นไปยิ่งตามอำนาจของจิตไปอีกเราคิดตรีตรึกยิ่งไปทางไหนจิตก็น้อมไปทางนั้นจิตยิ่งน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นยิ่งมีพลังนั้นหวังแต่เรายิ่งกลับให้กำลังกับราคะโทสะโมหานี่จิตยิ่งไปตามอำนาจของสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นมันยิ่งมีอำนาจมากยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าบอกว่ากิเลสเนี่ยเป็นเจ้าเหนือหัวของสัตว์โลกเนี่ยมานานแล้วมันยึดครองสัตว์โลกนี้ไว้ทั้งหมดเป็นเครือข่ายเป็นตัณหาคืบคลานไปเปรียบไว้เหมือนกับน้ำฝนที่มันหยดลดลงบนหญ้าคารากของมันก็ยิ่งยังลงลึกใบหนอของมันก็ยิ่งแตกซ่านออกไปรากของมันนั้นเปรียบเหมือนกับอวิชชาหนอใบที่แตกซ่านไปนั้นเปรียบเหมือนกับตัณหามีตัณหาคืบคลานไปที่ไหนกิเลสก็ตามไปด้วยยึดครองยึดโยงผูกรัดหัวใจของสัตว์โลกไว้ทั้งหมดด้วยอวิชชาเป็นเครื่องกางกันด้วยตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ทำให้เราท่องเที่ยวไปมาอยู่ในป่าของสังสารวัฏเนี่ยมันหนุ่มนานนักแล้วกิเลสนี่มันไม่ยอมตายง่ายๆนะฟังผู้ชายคนนี้ที่เขาเข้าไปเพ่งอยู่ซึ่งเหตุแห่งทุกข์ทำความเพ่งให้เจริญขึ้นเนี่ยโดยตามระบบแห่งการใคร่ครวญคือโยนิโสมนสิการที่ถูกต้องเพื่อจะให้มรรคเกิดขึ้นได้เพื่อจะให้วิราคะเกิดขึ้นมีได้เนี่ยบางทีกิเลสมันไม่ยอมตายง่ายๆของทำไงเขาก็ต้องตั้งไว้ซึ่งการปรุงแต่งในเหตุแห่งทุกข์นั้นให้เป็นอารมณ์ให้ยิ่งขึ้นไปอีกบางทีเชื้อมันไม่หมดง่ายๆเราล้างแผลแล้วเนี่ยมันไม่ได้หายเลยนะท่านฟังพอหมอเขาตรวจหาหัวลูกศรเจอด้วยสติแล้วด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ก็แล้วเอามีดคือปัญญาปาดลงไปแล้วเปิดปากแผลออกหยิบสิ่งที่เป็นของโสโครกคือตัณหานั้นออกรีดเอาหนองออกให้หมดกำจัดสิ่งที่ไม่ดีจากจิตใจของเราโปะยาลงไปโอ้ยมันแสบแน่ยาที่โปะลงไปนี่คือมรรคแปดมรรคแปดเนี่ยเป็นเหมือนกับยาสำรอกพิษต่างๆดูเจ้าพิษคืออวิชชาออกมาให้หมดแล้วก็ปิดแผลไว้หมอเขาก็เตือนคนที่เพิ่งทำแผลมาใหม่ๆนี่อย่าไปกินของแสลงนะคุณคนไข้คุณยังเป็นคนไข้อยู่คุณยังเป็นเพเชียนอยู่คุณต้องอดทนอย่าไปกินของแสลงอย่าให้ถูกลมถูกแดดอย่าให้เลือดเกลอะกลางปากแผลอย่าให้กระทบกระเทือนกระแทกด้วยสิ่งต่างๆถ้าเลือดเกลอะกลางมีทรายมีฝุ่นอะไรต้องชำระล้างแผลกินยาตามเวลาล้างแผลตามเวลาให้มีเรื่องปากแผลเป็นเรื่องสำคัญแต่นะแต่ว่าคนไข้คนนี้ทุกฝั่งเขาก็ชอบกินอะไรเขาก็ใส่เลยก็ไม่ได้พิจารณาว่านี่มันจะแสลงหรือไม่แสลงฟาดเลยเนี่ยนะกินของแสลงเข้าไปตากลมตากแดดฝุ่นละอองของโสโครกหรือเลือดมาเกลอะกลางปากแผลก็ไม่ได้รู้จักล้างให้ดีเนี่ยน้องก็มาอีกเชื้อโรคมันก็เจริญขึ้นอีกเขาก็ต้องมาผ่านกระบวนการเดิมอีกผ่าตัดเหมือนเดิมอีกใช้เครื่องเอ็กซเรย์อีกโอ้ยทำไมต้องทุกข์หลายรอบอ่ะก็โง่ไงคิดว่าเราจะทำจิตให้อยู่ในอำนาจแต่เพราะกิเลสนั่นหวังละเอียดแล้วมันมีละเอียดอีกมันมาหลอกเราได้อีกมันฟุ้งกลับขึ้นได้อีกเวลามันจะตายมันไม่ยอมตายง่ายๆมันจะมีลีลาการเยื้องคลายของมันบางทีมันจับเอาตัวเราไปเป็นตัวประกันให้เราเจ็บตรงนั้นให้เราปวดตรงนี้ให้เราหวนคิดหาอยู่เรื่อยเพราะกิเลสมันมีอำนาจมันยึดครองสัตว์โลกเนี่ยมานานแล้วกิเลสเนี่ยเป็นเจ้าเหนือหัวของเราเนี่ยเราทำตามอำนาจกิเลสมากี่ปีแล้วเราพิจารณาดูวันนี้เราจะอยู่เหนืออำนาจของมันเราจะไม่ให้มันมาเป็นใหญ่ในจิตใจของเรานี่ระหว่างที่เรากำจัดมันออกไปกับมันออกไปต ้องใช้ความอดทนบางทีก็ต้องอยู่ลำบากบ้างบางทีต้องใช้ความเพียรเป็นตบะอย่างยิ่งเวลามันฟุ้งกลับขึ้นมาตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราตอนยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ตรัสรู้กิเลสเนี่ยมันก็จะเอาเนื้อและเลือดของท่านไปเหลือไว้ให้แต่หนังเอ็นแล้วก็กระดูกปริยัยท่านเลิกทำความเพียรถ้าเรายอมไปตามมันนะเราตรีตรึกไปทางไหนต้องฟังให้ดีจิตของเราจะน้อมไปทางนั้นจิตของเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังถ้าเราตามเสียงตามอำนาจของกิเลสไปกิเลสก็ยิ่งมีพลังมันก็ได้ทั้งตัวเราด้วยทั้งหัวใจของเราด้วยมันได้หมดเลยเหมือนอย่างเวลาที่คนเคารพกันนี่สงครามเข้าประชิดกันเอาทำไมฝ่ายเราหนีไปเป็นทหารของฝ่ายนู้นอยู่เรื่อยฝ่ายเราก็อ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงในที่นี้เราจึงต้องมีความกล้ากล้าที่จะเผชิญหน้ากับกิเลสไม่ยอมเป็นไปตามอำนาจของมันความกล้าในที่นี้คือวิริยะวิริยะแปลว่าความเพียรหรือความกล้ากล้าในการที่จะเผชิญกับสิ่งทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจว่าจริงๆมันเป็นยังไงความหิวความร้อนความกระหายด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้ไม่ยอมเป็นไปตามอำนาจของความคิดต่างๆไม่ยอมเป็นไปตามอำนาจของจิตดูกิเลสมันจับเอาเนื้อและเลือดของพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เอาไว้เหลือไว้ให้แต่หนังเอ็นและกระดูกให้ท่านเลิกทำความเปลี่ยนเอากายของท่านเป็นตัวประกันถ้าว่าเรายอมตามมันมันจะได้ทั้งตัวเราทั้งหมดทั้งจิตใจทั้งตัวมันเป็นเจ้าเหนือหัวของสัตว์โลกมานานแล้วอย่างที่ว่าสัตว์โลกทั้งหมดนี่ชุ่มแช่อยู่ในอำนาจของราคะโทสะโมหะเป็นไปตามอำนาจของจิตสัตว์โลกทั้งหมดถูกครอบงำไว้ด้วยกิเลสมารยึดครองโลกเอาไว้เราจะปลดแอกจากมันได้ให้จิตใจของเราเป็นอิสระจากราคะโทสะโมหะต้องให้จิตของเราอยู่ในอำนาจเราจะไม่ยอมตามเป็นพวกเดียวกับมันโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าตอนที่อยู่ใต้ต้นโพไม่ยอมไปตามพวกของกิเลสมันจะเอาเนื้อเลือดก็ให้มันเอาไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกให้เอาไว้ก็ไม่สนแต่ไม่ยอมไปเป็นพวกเดียวกับมันถ้าเราไม่ยอมไปเป็นพวกเดียวกับมันนะถ้าเราไม่ตรีตรึกไปทางไหนนะทุกฟังจิตเราไม่น้อมไปทางนั้นจิตเราไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังหมดกำลังถ้าจิตของเราไม่ไปตามความคิดไปตามเรื่องของกิเลสมันจะอยู่ไม่ได้มันจะหมดกำลังมันจะตายเพราะมันตายลงเท่านั้นน่ะหนังเอ็นกระดูกเนื้อเลือดพวกนี้มันออกไปไม่ได้สักอย่างเดียวตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แยกทางกันกับเจ้ากิเลสตัณหาเผชิญหน้ากันอย่างเต็มที่เนี่ยมันจะเอาอะไรก็เอาไปไม่สนแต่ไม่ยอมเป็นพวกเดียวกับมันนี่ก็อดทนอย่างเต็มที่เลยนะฉลาดในการดำรงอยู่ในสมาธินะแต่พอมันตายเท่านั้นหนังเอ็นกระดูกอะไรก็อยู่กับท่านหมดมันแค่มันหลอกเราเฉยๆมันแค่มาทำให้เราทุกข์เฉยๆกิเลสนี่มันทำให้เราอ่อนแอท้อแท้คิดบ้าบอจิตไม่เป็นสมาธิถ้าจิตไม่เป็นสมาธินั่นคือยังไม่ฉลาดในการออกจากสมาธิยังไม่ฉลาดในความเหมาะสมอะไรเป็นธรรมะที่จะให้สมาธิเราตั้งอยู่ได้ตลอดธรรมชาติของกิเลสเป็นอย่างนี้แหละมันจะมันหลอกเราเป็นลีลาของมันเราจะต้องสู้กับมันนี่จึงเราต้องมีการฝึกมีการพัฒนาเป็นทักษะมีสามเณรคนหนึ่งชื่อบัณฑิตตมฝังอายุ7ปีบวชอยู่กับท่านพระสารีบุตรวันหนึ่งเดินไปบิณฑบาตด้วยกันผ่านแปลงนาเขามีกังหันน้ำด้วยความที่เป็นเด็กไม่รู้จักว่ากังหันน้ำคืออะไรตามท่านพระอุปัชฌาย์ท่านพระสารีบุตรก็อธิบายว่ามันเป็นกลไกไว้สำหรับเขาวิทน้ำขึ้นไปในแปลงนาที่อยู่ที่สูงเพื่อให้ชาวนาเนี่ยเขาสามารถทำนาได้ต้องใช้น้ำสามเณรนี้ทราบความที่น้ำไม่ได้มีจิตไม่ได้มีใจยังสามารถที่จะบังคับให้ขึ้นไปที่สูงได้เดินไปหน่อยเห็นช่างสอนก็เอาลูกศรที่มันงอมันโก่งมันไปลนไฟ ชุบน้ำข้าวดัดแล้วก็เล็งด้วยหางตาเข้าใจความที่เป็นการงานของช่างสอนเป็นศิลปะของเขารู้ความที่ลูกสอนนั้นไม่ได้มีจิตไม่ได้มีใจก็ยังสามารถสั่งบังคับได้เดินผ่านไปหน่อยเห็นช่างไม้เขาถากไม้เนี่ยจากไม้ที่มันเป็นท่อนๆ เขายังทำให้เป็นกลมๆเป็นล้อเกวียนได้จากไม้ที่มันเป็นแท่งกลมๆ เขายังทำเป็นเหลี่ยมเป็นมุมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นงานแกะสลักสวยงามออกมาได้ไม้ไม่ได้มีจิตไม่ได้มีใจยังทำให้อยู่ในอำนาจได้ยังสั่งบังคับได้ช้างหรือม้าที่เขามีจิตมีใจบางทียังฝึกด้วยศาสตราคือใช้ขอเกี่ยวมันบ้างตีมันบ้างบางทีใช้อาจยาคือขู่มันบ้างให้มันกินบ้างให้มันอดบ้างสัตว์เหล่านี้ที่มีความเป็นอาชาในเนี่ยยังฝึกมันได้เอาช้างมีจิตมีใจยังสั่งให้บังคับอยู่ในอำนาจได้แล้วจิตใจของตัวเราเองนะท่านฟังมาฟังเทศฟังธรรมะอยู่เป็นประจำนี่ที่คุณตั้งสติไว้ในธรรมานุสติอยู่แล้วนะฝึกด้วยธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนี่ไม่ได้ต้องใช้ศาสตราคือมาลงมือลงไม้ตีกันไม่ได้ต้องใช้อาญาคือมาด่ามาว่าพูดทิ่มแทงกันแต่ฝึกด้วยธรรมะล้วนๆคือสติล้วนๆเนี่ยทำไมจะฝึกไม่ได้ดูอย่างมหาโจรที่มีชื่อเสียไปทั่วชมพูทวีปโจรชื่อองคุลิมานฆ่าคนจนลืมนับว่ากี่คนแล้วอ่ะภายหลังเลยต้องตัดนิ้วมาร้อยเป็นพวงคล้องไว้ที่คอเพื่อจะนับว่ากี่ศพกี่ศพแล้วใครเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นพวงมาลัยนิ้วมือนี่ก็วิ่งหนีป่าราบก่อนเข้าไปในหมู่บ้านไหนนิคมใดที่นั่นก็แตกหนีหมดลูกเด็กเล็กแดงพอได้ยินชื่อว่าองคุลีมานมาจากที่ร้องไห้อยู่นี่ก็ต้องรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดก่อนมีชื่อเสียไปขนาดนี้จิตที่มีความพยศความเสพติดดิ้นรนไปตามอำนาจของจิตขนาดนี้นี่จนกระทั่งออกมาทางกายทางวาจาเป็นฆ่าคนยังสามารถฝึกได้ด้วยการเห็นพระพุทธเจ้าคือพุทโธเห็นพระพุทธเจ้าบอกสมณะท่านจงหยุดก่อนท่านจงหยุดก่อนได้ฟังธรรมะแค่สองสามประโยคยังสามารถที่จะระลึกได้ตั้งสติได้เปลี่ยนแปลงได้กำจัดความประยศที่อยู่ในจิตออกไปได้การเห็นพระพุทธเจ้านั่นคือพุทโธนะพุทโธเกิดขึ้นพุทโธนั้นคือความรู้ความตื่นความเบิกบานถ้าเรามีพุทโธเกิดขึ้นเราเพ่งเข้าไปซึ่งตัวเหตุแห่งทุกข์อยู่ทำความเพ่งให้เจริญอยู่วิราคะย่อมมีได้ทุกครั้งเพ่งให้มันถูกเพ่งด้วยจิตที่มีพุทโธถ้าเราตั้งไว้ซึ่งการปรุงแต่งเหตุแห่งทุกข์นั้นเป็นอารมณ์อยู่แล้ววิราคะมีขึ้นได้ความทุกข์นั้นย่อมสูญสิ้นไปเราจะละทุกข์ได้ทั้งฝั่งก็ต้องตรงที่มันทุกข์นั่นแหละชายคนนี้เขาจะละตัดความรักใคร่พอใจอย่างแรงกล้าฉันท่าราคะในหญิงนั้นเสียก็ต้องจี้จ่อไปตรงที่เขารักใคร่พอใจนั่นแหละพอเขาละได้นะทั้งฝั่งภายหลังนี้เขาเห็นอีกเนี่ยเขาสบายละเขาไม่ทุกข์อีกละเป็นแผลตรงไหนก็ต้องใส่ยาไปตรงนั้นล่ะพอคนไข้รักษาแผลอย่างดีไม่กินของแสลงมีแผลเป็นเรื่องสำคัญถ้ามันเลอะเทอะก็ล้างมันออกเช็ดมันออกด้วยยาคือมรรคแปดอย่างดีแผลงอกขึ้นเต็มเขาก็สบายเราเจ็บตรงไหนทุกฝั่งเราจี้จ่อลงไปตรงนั้นพิจารณาลงไปตรงนั้นให้เป็นผู้ฉลาดในธรรมอันเป็นที่โคจรของสมาธิสมาธิเนี่ยท่านฟังเราจะเพ่งจดจ่อลงไปให้มันดีได้เนี่ยให้มันเข้าถึงเหตุผลของมันอย่างที่แท้จริงเป็นโยนิโสมนสิการได้เนี่ยต้องมีการคบเพื่อนดีต้องมีการรู้ประมาณในการบริโภคต้องมีการอยู่หลีกเร้นต้องมีการสำรวมอินทรีย์อยู่ง่ายกินง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิตป ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นฟังธรรมอยู่เนืองนิดพวกนี้จะเป็นธรรมะที่เหมาะสมแก่สมาธิจะทำให้เราทำจิตให้อยู่ในอำนาจได้ปัญญาท่านผู้ฟังไม่ได้มีประโยชน์ไว้เพื่อการแกงกินพระมหาไพบูลย์ไม่ได้กล่าวไว้ที่วัดป่าดอนไฮโซแต่เป็นนางกุณฑลเกสีกล่าวไว้บนหุบเขาทิ้งโจรเธอกล่าวไว้ว่าปัญญาต้องมีประโยชน์แก่การพิจารณาเราพิจารณาไปตรงที่เราทุกข์นั่นแหละทุกข์ตรงไหนเจ็บตรงไหนช้ำตรงไหนก็ต้องพิจารณาลงไปตรงนั้นลูกศรแทงอยู่ตรงไหนก็ต้องดึงมันออกอยู่ตรงนั้นจิตมันไปตรงไหนจะจับจิตให้ได้ก็ต้องไปจับมันตรงนั้นช้างหรือม้าพันธุ์ดีมันอยู่ในป่าจับมันออกมาแล้วต้องให้มันอยู่ที่โล่งแจ้งจิตเราจับได้แล้วต้องพามาตามมรรคแปดแผลเราใส่ยาแล้วต้องอย่ากินของแสลงผู้ชายที่เขาสามารถที่จะละฉันทะราคะในหญิงนั้นเสียเขาจะสบายใจได้มันนานแล้วทุกฝังที่เราถูกเบียดเบียนด้วยกิเลสทำให้เราร้อนทำให้เราหิวทำให้เรามืดมันเป็นเจ้าเหนือหัวของเรามานานแล้วเราทำตามอำนาจกิเลสมากี่ปีแล้วถึงเวลาหรือยังที่เราจะปลดแอกตัวเราเองจากเจ้ากิเลสนี้ให้เราระลึกถึงตั้งสติเอาไว้ให้ได้เหมือนอย่างชายคนนี้พอกดปุ่มเพลย์เล่นต่อไปอีกเห็นหญิงคนนั้นจะไปทำยังไงหรือว่าย้อนกลับมาดูตั้งแต่แรกอีกเนี่ยชายคนนี้ก็สบายใจแล้วนี่แหละท่านผู้ฟังท่านเรียกว่าความบากบั่นความภาคเพียรย่อมมีผลขึ้นมาได้ด้วยอาการอย่างนี้มันเป็นธรรมดาที่มันจะต้องมีความเจ็บปวดบ้างตอนเราล้างแผลถ้าเรามีความอดทนเราจะเข้าสู่การเพ่งพินิจพิจารณาโดยการใช้การปรุงแต่งเหตุแห่งทุกข์นั้นน่ะให้มันถูกต้องได้อย่าทำความเพียรของเราให้มันไร้ผลแต่ให้ความภาคเพียรความบากบั่นของเรามีผลขึ้นมาโดยการกระทำที่ถูกต้องทำซ้ำทำย้ำดังฝังการตั้งไว้ซึ่งการปรุงแต่งเหตุแห่งทุกข์ให้เป็นอารมณ์ทำให้ยิ่งขึ้นไปกำจัดราคะได้ถามไม่ยิ่งขึ้นไปอีกกำจัดเชื้อโรคคือกิเลสออกไปให้ได้เหมือนคลอล้างแผลอาจจะเจ็บบ้างต้องระวังเรื่องของแสลงบ้างต้องอดทนต้องฉลาดแต่พอแผลหายแล้วเราจะสบายความบากบั่นความภาคเพียรจะมีผลขึ้นมาได้ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราทำจิตให้อยู่ในอำนาจแล้วนั่นจะดีมากๆเลยทีเดียวเราจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของจิตมีสติรักษาไว้มีวิมุตติเป็นที่เลื่อนไปสู่มีนิพพานเป็นที่สุดจบได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร ธรรมะรับอรุณช่วงปกิณกธรรมปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์อ่านและอธิบายโดยพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุณโญ ภิกษุทั้งหลายข้อที่5เพราะมีเวทนาตัณหาย่อมมีภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่ตถาคตจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือธรรมัตถิตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคืออิทัปปัจจยตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้น